Жіночка розсміялася, піднесла до Ілліїного носа руку, потерла пальцями. «Плати?» Ілія засмутився. «У мріях добрі люди грошей за ночівлю не просили. І у книжках щиросердних не бракувало. Та ноги тремтіли, а в нирках ожило каміння. «Добре», – промимрив. Витяг з кишені кілька купюр, що мама дала, відділив одну. «10 євро вистачить?» Жіночка відійшла від дверей, кивнула. «Заходь». З купюрою в руці Ілія ступив у тісний передпокій з пофарбованими у зелене стінами. Услід за молодицею увійшов до просторої кімнати. Розвернувся. Аж в очах запістрявило від смугастих килимків на підлозі. Жіночка тим часом вже вдягала яскраве помаранчеве пальто з чорними гудзиками, підхопила його з широкої дерев'яної лави при стіні, накинула на плечі, пішла до різьбленого буфета поряд із розтопленою піччю, виставила на круглий стіл, покритий льняною скатертиною, велику порцелянову чашку, заварку у прозорій скляній посудині, горнятко з медом, окріп у металевому чайнику. «А гроші?» Ілія тупцював на смугастому килимку, розгублено спостерігав за жінкою. Вона розсміялася, вихопила з Іліїних рук купюру. «Дякую», – пробурмотів. «Хазяїну зранку подякуєш», – відповіла цілком зрозуміла. Вказала на лавку. «Тут спи». Штовхнула двері і вискочила на двір. Ілія не встиг здивуватися, перелякався. «Та стійте, куди?» Кинувся у слід. Вибіг на ганок. Чорна ніч свище. Дощ щоки коле. Вітер заганяє у тепло. А біля огорожі мерехтять зелені хижі очі. Ускочив у хату, закрив двері на засув. «Пресвята Діво Марія, збережи!» Протремтів у куті на лаві хвилин 20. Та втома взяла своє. Пішов до столу, налив у чашку заварку, вкинув ложку меду, налив окропу з металового чайника, обпік губи гарячим чаєм, вжахнувся. Окріп не охолов і на градус. «Не спатиму», – насторожився. Усівся на лаві, зиркав по боках, наче з печі чорт вискочить. Різьблений комодик смикнеться і впаде прямо на Ілію, а круглий стіл провалиться під підлогу. Чашка перекинеться, зальє усе навкруги крутим окропом. «Не спатиму». Очі злипалися. Улігся бочком на лаву, насторожено вчепився поглядом у віконце. Виглядатиме. Як не горе, так біду. Не щувся, як заснув. Посеред ночі Ілля прокинувся від того, що хтось відчайдушно трусив його за плече. Роздер очі. «Мамо?» – здивувався. «Що ти тут робиш?» Мама тремтіла. «Синочок», – прошепотіла перелякано. «Під тою лавою, де ти спиш, такий вітер! Ось сам глянь!» Присіла біля лави, зазирнула під неї. Ілля ступив з лави на підлогу, присів поруч з мамою. «Що там?» Простір під лавою зяяв бездонним чорним проваллям, без кінця і краю. Там не було неба, землі, подекуди раптом спалахували яскраві цятки. Одні той же час згасали, інші збільшувалися і переливалися, як дорогоцінне каміння. «Так ось, де мій скарб?» – захоплено прошепотіла мама. «А я обшукалася». простягнула руку під лаву у чорне провалля. Лава обвалилась і придавила мамину руку. Мама закричала страшно, тоскно. Ілія за мить вкрився холодним липким потом, підхопився. «Я зараз, зараз!» Учепився у лаву, намагався підняти. У нирках штрикнуло немилосердно. Повалився, затремтів, шкрібся до лави. «Я зараз, зараз!» Знову вчепився. «Ну, давай!» Тягнув догори край лави, а вона клята, наче з надважкого металу. Уперся плечем, закричав. Лава зрушилася і повалилася на бік. Під нею звичайна дерев'яна підлога. Ілія обернувся до мами. Сиділа на смугастому килимку, притискала до грудей зламану руку і заплакав. Мама усміхнулася і раптом сказала: «Ходімо зі мною, Іліє. Тепер ти мені як брат?» Ілія хотів відповісти, що всі люди – брати і сестри, що то не порожні слова і, можливо, всі люди взагалі родичі, що у серці розквітла гордість, бо й не сподівався здолати лаву, що мамі треба до лікаря, та різкий пронизливий біль скрутив у колесо. Нирки нагадували про себе із педантичною регулярністю. Ілія повалився на смугастий килимок. «Мамо, присядь біля мене. Зігрій спину, і мені стане краще». Мама не чула. Підвелася, повела очима, знайшла Іліїн рюкзак біля комодика. Заходилася геть усе з нього викидати на підлогу. «А де?» Відкинула рюкзак, нахилилася до Ілії, дістала з-під светра чорну лаковану шкатулочку, висипала з неї усе собі на долоню, пішла до дверей. «Ні!» – прошепотів Ілія. «Не йди! Ти ж моя мама! Ти потрібна мені!» Та мама не обернулася. Розчахнулися двері, упустили до кімнати вихор осінньої негоди. Ілія хотів закричати, що втомився від порожнечі, самотності і хвороб. Та нестерпний біль відрубав свідомість. Розпластався на килимку. Вранці Ілія закрутився на лаві від холоду. Роздер очі. Пішов до печі. Ще вночі, певно, перегоріла і згасла. Натяг на себе другий теплий светр, задмухав на руки. Правиця наче припухла, пробурмотів. Роззирнувся, задер светр, дістав з-під нього шкатулку, розкрив. Фух ти! Мамин скарб лежав у своєму сховищі неторканим. Утер несподіваний піт, мить подумав, переклав шкатулку до рюкзака, присів за стіл і задумався. Перша частина плану, хоч і геть непередбачувано, але реалізувалася. Загубився дорогою до Хельма, кінці у воду. Отут хай і шукають. А він тим часом спрямує до Франції. Стукнув долонею по правому вуху. «Горе!» «Урок номер 3», – почув. «Спілкування без потреби – задарма згаяний час». «Як до Франції коротше?» – спитав Ілія. «Через Чехію і Німеччину», – розсердився Тарган, зашарудів у вусі. «Не знав?» «Знав. Навіщо згаяв час? У тебе його забагато?» «Ну, можливо, скоро в мене буде вічність часу». «Та Тарган хмикнув уїдливо.